Bile de la primele aplicări. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuș și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorgu, bine ai revenit! Doamnelor și domnilor, bună ziua! Cine are datorii la stat poate scăpa de penalități, măsuri pentru persoanele fizice și firmele care se află în această situație. Această măsură nu este luată pentru, să spunem, lipsa de fonduri la bugetul de stat. Pensiile speciale vor fi impozitate gradual cu 10 până la 50%. Au fost fixate mai multe praguri. Impozitul va ajunge la 30% pentru pensiile cuprinse între 7.000 și 10.000 de lei și la 50% pentru cele care depășesc 10.000 de lei. Vor crește accizele la țigări, iar băuturile răcoritoare cu mult zahăr ar urma să fie taxate. Taxarea băuturilor răcoritoare cu mult zahăr are ca scop descurajarea consumului de alimente nesănătoase și va intra în vigoare la 1 septembrie. Schimbări privind modul în care lucrează cei care ne răspund la telefon când sunăm la numărul unic de urgență 112. Vreau să fie pe un loc și STS-ul și dispecerii de la celelalte servicii pentru adică a câștiga timp. În același loc. Curtea Constituțională a explicat azi de ce a respins propunerile PNL, USR și PSD privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru anumite categorii. Prognoza meteo pentru început. Cod galben de ploi torențiale, vânt și căderi de grindină în 26 de județe până la ora 23. Vizate sunt zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și parțial Oltenia. Azi vremea se mai răcorește, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Și în București mai sunt posibile ploi, temperatura maximă 30 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Măsuri pentru persoanele și firmele care au datorii la stat. Guvernul a aprobat ieri o ordonanță care prevede că atât companii, instituții publice, dar și persoane fizice vor scăpa de penalități dacă achită în perioada următoare sumele datorate statului. Mihai Bucureșteanu. Măsurile adoptate de guvern ar putea ajuta peste 10.000 de firme. Cele care au strâns datorii la stat de peste 1.000.000 de lei vor beneficia de mai multe facilități din partea statului, cum ar fi asistență pentru eventuală reorganizare a firmei, astfel încât să nu intre în colaps, a spus ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Sunt peste 255.000 de locuri de muncă care, să spunem, prin acest act normativ pot fi salvate și vor fi salvate sau, cel puțin, nu sunt puse în pericol. Companiile și instituțiile publice care au datorii mai mici de 1.000.000 de lei vor scăpa de penalizări și dobânzi dacă plătesc datoriile până pe 30 noiembrie. Măsura se aplică și persoanelor fizice, indiferent de suma pe care o datorează statului. Suntem obligați să luăm măsuri pentru ca aceste sume sau parte din aceste sume să intre în trezoria statului. Mai mult, contribuabilii care își plătesc datoriile la timp vor fi răsplătiți de stat. Ministrul Finanțelor vrea să strângă prin aceste măsuri 2,4 miliarde de lei la buget. Pensiile speciale vor fi impozitate gradual cu 10 până la 50%. Au fost fixate mai multe praguri în funcție de care se vor aplica respectivele procente de impozitare. Datele apar într-un proiect de act normativ pregătit de guvern. Ne spune mai multe Andrei Paleu. Pensiile sub 2.000 de lei nu vor fi impozitate, iar cele între 2.000 și 7.000 de lei vor fi taxate cu 10%, potrivit agenției Mediafax, care citează un document ce ar fi în lucru pe masa executivului. Impozitul va ajunge la 30% pentru pensiile cuprinse între 7.000 și 10.000 de lei și la 50% pentru cele care depășesc 10.000 de lei. Impozitul va fi aplicat doar pensiilor speciale, nu și celor din contribuții, după cum precizează sursele citate de agenție. Măsura vizează aproape 4.000 de persoane ce au pensii speciale mai mari de 7.000 de lei. Guvernul încearcă să strângă mai mulți bani la buget și să facă economii. Mai întâi vor crește accizele la țigări, iar băuturile răcoritoare cu mult zahăr ar urma să fie taxate. De asemenea, sporul pentru condiții grele și vătămătoare va fi eliminat pentru mai multe categorii de muncitori. La capitolul economie trecut și faptul că va fi redus numărul de secretari de stat. Liliana Nicolae. Acciza crește de la 483 de lei pe 1000 de țigarete la 503 lei. Majorarea are legătură cu prețurile la nivel european. Taxarea băuturilor răcoritoare cu mult zahăr, în schimb, are ca scop descurajarea consumului de alimente nesănătoase și va intra în vigoare la 1 septembrie. Ea se va face sub forma unei accize între 0,8 și 1 leu pe litru. Eliminarea sporului de 15% pentru condiții grele a fost decisă pentru că autoritățile au constatat că existau instituții unde angajații primeau acest spor doar pentru că aerul din București, de exemplu, este poluat. Măsura nu va afecta medicii, profesorii, polițiștii sau magistrații, dar oficialii guvernamentali spun că pentru aceștia sporul va fi o sumă fixă și nu actualul procent de 15%. Pe de altă parte, posturile libere din sectorul bugetar vor fi blocate, cu excepția sănătății, educației și poliției, și se va reduce cu 50% numărul de secretari de stat și al cabinetelor care rămân în guvern. Toate aceste măsuri vor fi incluse într-o ordonanță de urgență, ce urmează să fie discutată luni. Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență sub 35 de ani vor beneficia în continuare de călătorii gratuite cu trenul. Decizia s-a luat în urma întâlnirii de marți dintre Ministrul Educației și reprezentanții studenților. Laura Dori. Totodată, studenții vor să solicite ca această limită de vârstă de 35 de ani să se aplice la toate transporturile în comun, unde limita de a beneficia de reduceri este de 26 de ani. George Uzun, președintele Uniunii Studenților din România, a propus să li se acorde și studenților de peste 35 de ani măcar o reducere de 50%. De asemenea, Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, va dezbate joi subiectul privind achiziționarea și anularea online a biletelor de tren. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Schimbări privind modul în care lucrează cei care ne răspund la telefon când sunăm la numărul unic de urgență 112. Ce propune ministrul interimar de interne? Operatorii de la 112 să fie în același loc cu dispecerii de la poliție, ambulanță sau pompieri, practic în aceeași clădire. În primă fază, măsura va fi aplicată în capitală. Iar 112 nu va trece de la Serviciul de Telecomunicații Speciale la Ministerul de Interne, a precizat azi tot ministrul interimar de interne, Iulia Verbancu. Dacă o persoană sună la 112, îi va răspunde un operator. În funcție de problemă, acesta va direcționa apelul către dispeceratul de ambulanță, de poliție sau de pompieri. Iar acest al doilea operator este cel care ia legătura cu echipajul cel mai apropiat. În momentul de față, fiecare județ are un dispecerat de poliție, iar în câteva județe din țară, dispeceratul de ambulanță este deja în același loc cu pompierii și cu cei de la SMURT, cum ar fi cazul Bucureștiului. Pentru a nu se mai pierde timp cu transferul unui apel de la operatorul 112 către dispecerii serviciilor de urgență, ministrul de interne Mihai Fifor anunță că toți vor sta fizic în același loc. A durat până când s-a făcut legătura cu dispecerul de la poliție. Dispecerul de la poliție la rândul lui era unul singur, avea trei apeluri simultane, a răspuns Alexandrei. Dacă erau cu toții pe un loc, se putea lua o măsură mult mai rapidă. Surse din sistem declară pentru Europa FM că nimic nu se va schimba. Va fi în continuare transferat apelul, numai că operatorii vor sta în aceeași clădire sau în același birou. În prima fază, acest lucru se va întâmpla în capitală până pe 8 august. Mihai Fifor subliniază că sistemul de urgență 112 nu va fi mutat de la STS la Ministerul de Interne. Vreau să fie pe un loc și STS-ul și dispecerii de la celelalte servicii pentru adică a câștiga timp. Asta înseamnă integrarea dispecerizării. Este una dintre măsurile luate de guvernanți după ce autoritățile s-au bâlbâit în momentul în care Alexandra, victima din Caracal, a sunat la numărul de urgență. Procurorii DIICOT din București au preluat azi dosarul presupuselor crime din Caracal de la DIICOT Craiova, așadar acesta va fi instrumentat de structura centrală a parchetului antimafia. Din 27 iulie, DIICOT Craiova reunise dosarele privind dispariția celor două tinere, Alexandra și Luiza. Procurorul General al României a dispus un control la parchetul judecătoriei Caracal. Sunt verificate dosarele de viol și de sechestrare. Este vorba atât de cele aflate în cursul anchetei, cât și de cele soluționate de la 1 ianuarie anul trecut încoace. Ancheta cerută de procurorul general Bogdan Licu va fi făcută la parchetul judecătoriei Caracal de procurori din cadrul Serviciului de Îndrumare și Control. Verificările încep de astăzi și vizează modul în care au fost primite sesizările în cazurile de viol și sechestrare, cum au fost înregistrate, repartizate și continuate anchetele. Așadar, controlul are ca obiect dosarele din perioada 1 ianuarie 2018-31 iulie 2019. De asemenea, vor fi verificate cauzele mai vechi de un an de la prima sesizare aflate în lucru la procuror și la organele de cercetare penală. Apar tot mai multe victime ale clanurilor mafiote din Oltenia. Unui avocat i-a fost rupt piciorul în centrul Craiovei în mod demonstrativ. Motivul, avocatul acceptase să apere o tânără care ar fi vrut să depună plângere în cazul a doi frați acuzați de trafic de persoane și proxenetism, iar asta i-a atras furia clanurilor. Cazul este prezentat de ziarul Libertatea, un rezumat de Laura Dori. Avocatul a fost contactat la începutul anului de o tânără care era inculpată într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism aflat la DIICOT. Avocatul a sfătuit-o pe aceasta să depună o plângere penală la DIICOT împotriva proxenetului Ionuț Ilina. Ulterior, Ilina a bătut-o pe cea care l-a reclamat și a furat din casă 5.000 de euro. Avocatul a fost sunat și amenințat de fratele proxenetului, Cristian Ilina, care este un fost polițist craiovean. Femeia care l-a contactat pe avocat l-a vizitat la biroul său de data aceasta pentru a renunța la serviciile sale și pentru a-i spune că nu mai vrea să depună plângere. În aceeași zi, după terminarea programului, avocatul a părăsit biroul, iar înainte de a se urca în mașină a fost abordat de Ionuț Ilina, care l-a lovit și i-a rupt piciorul. Avocatul a ajuns la spital, unde a fost operat de urgență. El a avut nevoie de mai mult de o lună de îngrijiri medicale. Cazul de la Caracal, raportul Ministerului de Interne prezentat în cadrul ședinței CSAT, arată că unul dintre șefii poliției din județul Olt a aflat târziu de caz, fiind ocupat în momentul în care Alexandra suna la 112. Mai exact, acesta participa la ceremonii în care se prezentau bilanțurile polițiștilor din orașele Potcoava și Scornicești. Iar secretara sa n-a vrut să-l deranjeze, în plus și jandarmii au intervenit greu, mai arată raportul. Elena Blănaru. Tatăl Alexandrei a mers la poliție chiar în ziua dispariției, însă polițistul a raportat situația abia a doua zi dimineață la ora 8.30, arată documentul Ministerului de Interne citat de Digi24. Peste 4 ore, șeful poliției Caracal a încercat să dea de adjunctul șefului inspectoratului de poliție Olt. Secretara i-a transmis însă că este la bilanțul poliției din Scornicești și din Potcoava. Până la ora 16, adjunctul a ignorat cazul, deși Alexandra sunase în acea zi în jurul orei 11. Raportul arată că, deși aveau cunoștință de răpirea Alexandrei, niciunul dintre cei doi adjuncți ai șefului IPJ Olt nu a coordonat eficient efectivele din subordine, luând măsuri abia seara la ora 20. Același raport arată că jandarmeria a refuzat inițial să trimită luptători de la Brigada Mobilă Craiova pentru a sprijini ancheta, motivând că are oamenii ocupați cu alte misiuni. Ofițerul care coordona acțiunea din noaptea percheziției la casa lui Gheorghe Dincă a cerut comandamentului Brigăzii Mobile de Jandarmi Craiova 20 de jandarmi în sprijin. Într-un final au fost trimiși 10 jandarmi după ce unul dintre șefii din poliție a sunat un prieten aflat în Jandarmeria Craiova. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Actrița Monica Ghiuță, cunoscută pentru rolurile din faimosul Paparazzo, Triunghiul Morții și Filantropica, a murit la vârsta de 79 de ani. Decesul cunoscutei actrițe a fost făcut cunoscut opiniei publice abia acum, după ce a fost deja înmormântată. Viorica Ștefan. Actrița Monica Ghiuță a debutat în 1966 în filmul Vremea Zăpezilor, devenind cunoscută pentru rolul de fată bătrână din Toamna Bobocilor în 1975. Acum 10 ani a venit aici primul medic. A spus că mă iubește și s-a dus. Apoi m-a cerut în căsătorie un tractorist, apoi un brigadier. Acum nu mă mai cere nimeni. S-a putut bucura de câteva premii de interpretare obținute de-a lungul anilor. Pelicanul de argint la al treilea festival al filmului românesc de la Mamaia pentru filmul de debut și premiul de interpretare pe țară pentru rolul din Cocoșul de argint. Am făcut teatru nu la dorința familiei mele. Sigur, este un lucru pe care l-am făcut împotriva voinței tatălui meu, care vrea să fac medicină. Pe 26 iulie, actrița împlinise 79 de ani. A murit la două zile după aniversare și a fost deja înmormântată. Dar anunțul decesului a fost făcut abia acum. Eu aș fi vrut să trăiesc fără telefon, aș fi vrut fără televizor, să trăiesc într-un castel, să am o grădină în care să mă plimb. Mi-ar fi plăcut o altfel de viață. Astăzi este înmormântată actrița Florina Cercel. Ceremonia e programată de la această oră la cimitirul Belu din capitală. În vârstă de 76 de ani, Florina Cercel s-a stins marți în urma unui cancer pulmonar. Acum continuăm jurnalul. Curtea Constituțională a explicat azi de ce a respins recent propunerile PNL, USR și PSD privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru anumite categorii. Constituția nu poate suprima drepturile fundamentale, se arată în motivarea curții. Propunerile legislative de revizuire a Constituției au fost depuse de putere și de opoziție în urma referendumului din 26 mai. Curtea Constituțională a respins inițiativele PNL, USR și PSD pentru că interzicerea amnistiei și grațierii privind faptele de corupție limitează puterea publică. Judecătorii arată așadar că măsura de interzicere amnistiei și grațierii faptelor de corupție nu se poate implementa printr-o revizuire a Constituției. Curtea a amintit că e dreptul președintelui să acorde grațieri individuale care se dau în primul rând pentru motive umanitare. Judecătorii CCR au adăugat că nu-i pot interzice șefului statului să grațieze un condamnat pentru motive ce țin de viață și sănătate. Amintim, inițiativa PNL și USR prevedea că persoanele condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea nu pot candida la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, iar amnistia și grațierea pentru fapte de corupție este interzisă. Proiectul coaliției PSD-ALDE prevedea interdicția de a deține funcții publice a persoanelor condamnate la închisoare, dar și extinderea dreptului de a sesiza CCR în privința ordonanțelor de urgență. Trecem acum la sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Trei echipe românești încearcă în această seară să facă pasul decisiv spre turul al treilea preliminar din Europa League. Toate trei vor juca acasă. Cea mai grea misiune o are FC Viitorul, care a pierdut prima manșă.